miało być tak pięknie. Naiwność nie zna granic, miał być szampan i plany, dalekosiężne plany. Dzisiaj siedząc i bębniąc w klawiaturę czuję, że się uda, bo nigdy nie przestałem wierzyć w cuda. Droga na skróty bywa długa, dużo dłuższa niż ta dwupasmówka, którą podąża tłuszcza. Już tuż, tuż myślałem codziennie, że nie może się wydarzyć nic, co spieprzy nasze wejście. Byłem w błędzie, dziś to przyznam, gdy bez nazwiska wkroczyliśmy w ten syf, mogliśmy zachować dystans. Wiedzę o gierkach, przemyśle, z wiedzą o wersach, bo czyż nie jest to najważniejsza kwestia dla rapera na dziś dzień? Trzyma nas tu rap i trzyma nas tu miłość, trzyma nas przyjaźń, bo poza tym jest tu dość nijak. Wstać i nawijać, aby nie było dni, co mijają jak mila. I żeby zarobić na tym choć syla, to wciąż miraż, ilekroć zbliżam się znika. To wciąż lipa, wciąż mit, ile to lat nie pytaj. Jest wreszcie płyta, aby dać dowód dźwiękiem. Nazwaliśmy ją, a miało być tak pięknie. A miało być tak pięknie. Ale wyszło nam jak widać. Mieliśmy wydać płytę, ale cóż wybacz. Miało być tak wspaniale, ale wyszło nie fajnie. Druga próba. Po prostu zmieniliśmy stajnie. Nie powiem już jak być miał, sami to wiecie, w efekcie wielkie halo, chaos. Ale przecież stało się, niestety, choć czasami bywa przykro. Nie pierwszy raz wszystko się wierza jak pierdolony Windows. Powiesz, że to syndrom? Tego iż jest coraz gorzej. Wybacz, lecz się nie zgodzę, ponieważ by prognozę lepszą na przyszłość ujrzeć, wciąż pokonywać trzeba przeciwności, tak to ujmę całkiem spójnie. Więc każdemu, który twierdzi, nie pytam ja wyjść, nie wyjść. Mówię, będzie następna, a wyjdzie gdzie indziej. Nie dziw się, gdyż jest to wynik wielu wyrzeczeń, które musieliśmy podjąć. Wiesz, cynizm, szczerze to nie przeczę. I nadal trzymam pieczę nad tym, aby grad tych wartych zachodu chwil wywarł wpływ na to, by zdolny być do codziennych zmagań, próbując ogarnąć otaczający mnie bałagan. Czasem ponoszę klęski, ale i tak nie wymięknę, chociaż często powtarzam, a miało być tak pięknie.